राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 30 नवंबर 1994 को सायं लगभग 7:15 बजे विराट नगर कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। कर्मों का बड़ा रहस्य है। भगवान ने कहा गहना कर्मणो गति और किंग कर्म किंग अकर्मेति कवियो पित्र मोहिता। बड़े बड़े पंडित भी इसमें मोहित हो जाते हैं। कर्मों की गति बड़ी गहरी है और इसका विवेचन हर एक जगह नहीं मिलता है, पुस्तकों में भी कम मिलता है। उस विषय में प्रश्न आया है। खास प्रश्न ये है कि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है कि परतंत्र है, ये खास बात है। तो मैं थोड़े में बात कह देता हूँ, विस्तार हो जाएगा विस्तार कर दूंगा, जैसे वक्त पर होगा वैसे हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये जो बात लोग कहते हैं कि प्रभु की मर्जी के बिना तरवर का पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम जो करते हैं वो भगवान की आज्ञा से ही, भगवान की प्रेरणा से ही करते हैं, ये बात ठीक नहीं है। तरवर का पत्ता नहीं हिलता बताया है, नहीं हिलाता ऐसा नहीं कहा है। आप काम करते हैं, पर्वत का पत्ता हिलता है, दोनों अलग चीज है, एक है ही नहीं। आपका जो शरीर बूढ़ा होता है, कमजोर होता है, वो तो पत्ते हिलने की तरह है। आप करते हो कैसा होगा उसकी तरह? अब बूढ़े हो जाते हैं तो हम क्या करें भाई, तरह का पत्ता भगवान की मर्जी से बूढ़े हो गए, ये तो पत्ता हिलता है उसके साथ संबंध हो सकता है, मन हम करते हैं वो पत्ता हिलता है कैसे संबंध रहेगा? बिल्कुल संबंध नहीं है। ये कहना अनुचित है और उचित हो तो मेरे को बता दो, अबार पूरी अलग से दे दो कि इसमें ये अनुचित है। एक तो काम होता है, एक करते हैं, दोनों अलग चीजें है। होता है शरीर बूढ़ा होता है, प्राण पुराण होता है, वृक्ष भी पुराण हो जाता है, मकान भी पुराण हो जाता है, ऐसे पत्ता हिलता है, ये आप होने वाली चीज है, तो अपने आप होती है। और काम हम करते हैं ये कैसे लागू होगा? कुछ तो थोड़ी अक्ल लगानी चाहिए ना। तो वह करते हैं जो भगवान कराते हैं, ऐसे कैसे कह दे? अरे ऐसे कह दे अगर कि भगवान ही काम कराते हैं तो फिर गुरु शास्त्र शिक्षा सब निरर्थक है। कहाँ होगी सार्थक बताओ? जैसे भगवान कराते हैं वैसे ही करते हैं तो फिर हम शिक्षा क्या करेगी? और ये विधि निषेध की क्या दशा होगी? ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ये किसको कहेंगे? क्यों करते हैं? भगवान की आज्ञा नहीं करते हैं, अगर करते हैं उसका दंड फिर भगवान को भोगना चाहिए, हम क्यों भोगे? करवाओ भगवान तो हमारे से काम, दंड दे हमारे को, कोई भगवान है कोई कसाई है, काम तो हमारे से करावे, का पाप के तुम्हारा दंड भोगना पड़ेगा, ये कोई रीत है? ऐसी बात है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। काम करते हैं मनुष्य अपनी मर्जी से, भगवान करवाते नहीं है। करवाते हो तो फिर पाप पुण्य करो न करो ये कहना बनेगा नहीं। ये सत्संग और शास्त्र और शिक्षा और गुरु सब निरर्थ हो जाएंगे, सब निरर्थ। खूब ये समझ लो, इतनी मूल बात में खास में समझ लो। ये दृष्टांत का प्रभाव लगता है, पता भी नहीं लगता, आगे आगे बिना हिल ही नहीं सकता। दूसरे कर्म के प्रधान बताया गया है, अरे भाई ये मिलते नहीं, दोनों ही गड़बड़ी की बातें हैं, बैठती नहीं बात। तो कर्म करने में मनुष्य अपनी इच्छा से करता है, इस वास्ते फल भोगता है। तो पाप पुण्य भगवान नहीं करवाते, करवाते ही नहीं। भोगाने में कह दो तो ठीक बात, भोगाते हैं। जैसा कर्म करो उनके अनुसार तुम्हारे को पुरस्कार देते हैं, सजा देते हैं, वो देते हैं, ठीक है। तो कर्म और ये बड़ी गहरी गति है। मुख्य बात ये बात है, एक करना और होना दो है, याद कर लो। ये एक करना है, एक होना है। जैसे भोजन तो आप करते हैं और पचने में आप पचाते हो क्या? वो पचता है। आप पचाते हो, कितना पचाया, कैसे पचाया, फिर पाचन शक्ति कम क्यों होने देते हो, पचा लो। तो करना तो आपका काम है, भोजन पचना आपका काम नहीं है। वो पत्ते हिलने की तरह है, वो होना है, हो रहा है। जोधपुर में वकील वकील इकट्ठे हुए, उन्होंने बात प्रश्न रखा मेरे सामने कि जो करता है वो, तो मैं कहा वो एक करना है, एक होना है। तो बोले तुम्हारी शब्द चातुरी है, पटकार दी बात। वो शब्द चातुरी क्या? जो करते है वही होता है, जो होता है जो करते हैं, ये दो कैसे होगी? ये शब्द चातुरी में नहीं बढ़ गए, देखिए शब्द चातुरी है। जो करते वही तो होता है, अरे होता वो करते ही है, दो कैसे हो गया? दो होते हरे के शब्द भी नहीं आते। करते हैं वो तो काम होता है, और होता है वो फल होता है। किए कर्म का फल वो होता है, और प्रकृति जो कर रही है वो होता है, स्वतः स्वाभाविक, स्वाभाविक हो रहा है। वो स्वाभाविक होता है, उसमें कर्ता नहीं बनता, और कर्ता बनता है होना नहीं बनता। ये न्यारी न्यारी चीज है। करने का फल होगा, होने का फल नहीं होगा। होना तो कोई फल है, वो तो नष्ट हो जाएगा, या करने का फल पैदा होगा, ये बात नहीं है। करते हैं वही होता है, ऐसा थोड़ा ही है। हम करना चाहते ही नहीं हो जाता है। कोई बूढ़ा होना चाहता है, कोई बखरना बुखार आना चाहता है, कोई घाटा लगना चाहता है, कोई पूछता है कि पंडित जी पंचांग देखो तो हमारे गृह गोचर, हमारे घर में कोई आदमी मरा नहीं, कई दिन में कब मरेगा, कोई पूछता है। हमारी बीमारी नहीं आई पंडित जी, कब बीमारी आई देखो तो, हमारे घर में घाटा लगा ही नहीं, कब आएगा बताओ। तो कोई पूछता ही नहीं, कोई उद्योग भी करता है कि 5-7 वर्ष हो गया बुखार नहीं आया, बुखार कब आएगा, कुछ चाहता है, लेकिन पूछता है कोई? ये तो होता है। आप चाहो तो न चाहो तो होना है, तो हो गए, वो तो आप साहब ही, उसके लिए करने की कोई कहता ही नहीं। करने की कहते हैं वो बात दूसरी होती है। तो अब बात यह है कि मेरे को समय तो मिलता थोड़ा, बात वो पूजा कितना दे रहे, कागज कितना दे दिया, कैसे कहूँ, क्या क्या कहूँ, बोल, कोई खास बात है नहीं। ऐसी कर्मों की बात है। नारायण नारायण नारायण, तो करना और है, होना और है। गीता ने कहा कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन कर। क्या बात है, बरसात हो रही है, पानी गिर रहा है, तो गैलरी में बैठना चाहे बैठ सकते, गैलरी में बैठ जाओ, जहाँ जगह खाली हो आ जाओ, ये रास्ता है, इस रास्ते में बैठ जाओ, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ, और भाइयों से बहनों से कहना है कि बाहर से आओ उसको बैठा लो, दुख पाओ कष्ट पाओ आ जाओ, वर्षा में कैसे बैठा है वो आ जाओ, बीच में जगह तो है इतनी, ये जगह बैठो और आगे भी जगह है, आगे भी गैलरी खाली है, खूब अच्छी तरह से बैठ जाओ, ये भी जगह खाली है, क्या करें कहाँ जाते हैं है? ये कहाँ जा रहे हैं? आगे आवे, आगे गैलरी में पानी है ना, जैसे जगह बीच बीच में पानी, आगे आ जाओ और बैठ जाओ, उधर वर्षा हो तो वे भाई लोग इधर आ जाओ, जहाँ साधु बैठे थे वहाँ आ जाओ, सज्जन वहाँ के वो बनाते हैं, बस इतनी आगे बना नहीं, इधर भाई लोग काम, समय बहुत कम है, पूज्य स्वामी जी महाराज का प्रवचन का समय सीमित है, इसलिए आवाज न करें, और बीच की गैलरी जो है उसमें माताएं बैठ सकती हैं, और जो आगे माताओं की तरफ आगे की जगह है उसमें वे आगे बढ़ सकते हैं, भाइयों को चाहिए कि वो बीच की गैलरी माताओं के लिए छोड़ दें, वे लोग उसका उपयोग कर लें, और अब महाराज जी जो बात सुना है उसको ध्यान से सुने। राम नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, इधर बाहर हो भाई भीतर आ जाए, भीतर जगह पड़ी है, बाहर हुई बरसाती हो इधर भीतर जगह पड़ी है, इधर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मैं कह रहा था कि गीता ने कहा है कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल है वो तो आप साफ होता है, मगर कर्म है वो हम करते हैं, तो कर्म करने में अधिकार है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस वास्ते फल के हेतु भी मत बनो और कर्म में अकर्मण्य होते भी मत लाओ, तो इस वास्ते ये दो चीज है, तो हम करते हैं उसके अनुसार होता है, ये कायदा नहीं है, ऐसा हम करना चाहें वैसा कर लेंगे तो निर्धन कौन लेना चाहेगा, रोगी कौन रहना चाहेगा, दुख कौन पाना चाहेगा, ये हाथ की बात नहीं है, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। एक विद्यालय की बात है, बहुत से मास्टर थे, उन्होंने पूछा कि तुम खास बातें बताओ थोड़े में बता दो, तो मैंने कहा करने में सावधान और होने में प्रसन्न, बड़े राजी हुए, इतने में राजी हो गए, करने में सावधान रहो, करने में खराब काम मत करो, अच्छा काम करो, समझ कर करो, शास्त्र दूषित मत करो, शास्त्र की आज्ञा के अनुसार करो, संत महात्मा कहे जैसे करो, विनिषेद करो मत करो, आप परंपरा है लौकिक मर्यादा, उस मर्यादा के अनुसार चलो, मर्यादा के विरुद्ध मत चलो, करने में तो सावधान रहो, होने में जो फल मिले उन्हें प्रसन्न रहो, चाहे दुख आवे चाहे सुख आवे, चाहे कोई जब जन्म जाए कोई मर जाए, कहीं नफा हो जाए चाहे नुकसान हो जाए, चाहे बुखार आ चाहे उतर जाए, चाहे अपमान हो जाए सम्मान हो जाए, चाहे निंदा हो जाए चाहे प्रशंसा हो जाए, होने में प्रसन्न रहो, जो होता है वो ठीक होता है, क्योंकि भगवान का किया हुआ होता है, और करने में सावधान रहो, उसमें गड़बड़ी मत करो, उसमें गड़बड़ी करो तो होने में गड़बड़ी हो जाएगी, आप काम करोगे तो दंड भोगना पड़ेगा, ये जो गर्भ गिराते हैं नसबंदी करते हैं भयंकर दंड भोगना पड़ेगा, लक्ष्मी जी खुद के गर्भ रहा और लक्ष्मी जी ने समुद्र फेंक दिया, उससे ब्रह्मांड पैदा हुआ, पापा से लक्ष्मी जी के गर्भ नहीं हुआ दोबारा, ये गर्भ गिराने वाले फिर रोती फिरेगी बेटा होगा नहीं, लक्ष्मी जी ने नहीं हुआ, आप तो क्या चीज हो, उसने अपने गर्भ को पानी में गिराया जिससे आप ब्रह्मांड हुआ, ये सब संपूर्ण सृष्टि माता से कमला देवी पिता देवो जनार्दन, मैं फिर लक्ष्मी गर्भ नहीं रहा, फिर लक्ष्मी जी उत्तम होना सखियों गए, आठ सखियों गए और वो इरादा उठ गए, गर्भ नहीं रहा पीछे, ऐसा कर भी किसी जन्म में बेटा पैदा नहीं होगा आपके, पाप करेगा तो बेटा होना नहीं होना वो है, नाश तो आप कर सकते हो, हरेक का नाश करते हो, पैदा कर नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, जो काम खराब कर दो और पीछे शुद्ध नहीं कर सकते, ऐसा काम कभी मत करो, बड़े जोर से कहता हूँ मैं, अरे करो को तो दुख पाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। नसबंदी कर देते हो, खोल तो सकते नहीं, बच्चादारी निकाल देते हो, पासी दूसरी साबित कर नहीं सकते। ऐसा काम कभी नहीं करता है आदमी को, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। जो अन्याय कर दे, अत्याचार कर दे, दास कर दे, पैसे पैदा नहीं कर सके, मनुष्य को बाहर जिला नहीं सके, उसको क्या अधिकार है मनुष्य को मारने का? ऐसा कभी काम मत करो। मैंने बहुत कहा है, लिखा भी है, कल्याण में भी लिखा है, पुस्तिका में लिखा है, ऐसा मत करो। अन्नदाता कृपा रखो, इसका दंड बड़ा भयंकर भोगना पड़ेगा। मैंने सुनी महाराज, यहाँ गर्भपात कर नहीं सकते तो चाहे भारत में जाकर गर्भपात करवाते। भारत के लिए विश्रम की बात है। अब कहेंगे भारत भारत तो क्या, भारत तो गर्व हो रहा है। तो ये पाप और पुण्य चीज होती है तो भगवान नहीं करवाते हैं, करते हो उसका फल भगवान भोगते हैं, भोगना पड़ेगा। अब आप वो लक्ष्मी से उदाहरण किसा ऊंचा बताओ, बताओ हमारे ऊंची माँ लक्ष्मी है और कौन है? माता से कमला देवी जिनका सब संतान है, ये स्थावर और जंगम लाख जोनी सब जितने भूत प्रेत पिशाच देवता मनुष्य गंधर्व यक्ष राक्षस सब लक्ष्मी जी की संतान है। उसने अपने गर्भ को गिरा दिया, पीछा गर्भ नहीं रहा उनके अभी तक। ऐसा आप तमाशा समझते हो, क्या चीज है ये? कोई और आराम मिले अरे भोगी भोगे, कोई मिनख बना है? नारायण नारायण। तो वास्तव में कर्म करने में आदमी स्वतंत्र है, उसमें कुछ कुछ बाधाएं हैं, और कर्म भोगने में बिल्कुल स्वतंत्र है। बीकानेर जोधपुर में जेल खाने में मैं गया और वहां व्याख्यान दिया, तो उनको मैंने कहा कि जेल खाने में आने वाले जितने आदमी हो वो काम तो करते हो अपनी मर्जी से और कैद भोगते हो दूसरे की मर्जी से, ऐसे पाप करोगे अपनी मर्जी से और दंड भोगना पड़ा बिना मर्जी के, भोगना ही पड़ेगा। क्या अपनी शौक से जाते हैं जेल में? कोई तो करने का फल भोगने के लिए वहां जाते हैं, तो फल भोग मिलता है फिर वो जबरदस्ती। अभी तो आप गर्भ गिरा देते हो, नसबंदी कर देते हो, संतान विरोध कर देते हो, डंडा किसे पड़ेगा? पड़ेगा काम दूतों से, भर धरेंगे मार जूतों से। ऐसा पाप मत करो कभी। बहनों भाताओं से भाइयों से कहना है कि आप पाप मत करो, अन्याय मत करो, इसका दंड बड़ा पूरी तरह से भोगना पड़ेगा। इस वजह से अन्याय मत करो। मैं अब आपको क्या कहूंगा, आप लोग दूसरा क्या है सरकार कुछ क्या, आप कहते थे स्वामी जी भी कहते हैं, स्वामी जी पता नहीं, पता लगेगा जब दंड पड़ेगा तब, अभी क्या पता है, अभी तो काम करते हो। इस वास्ते करना है वो पाप और पुण्य दोनों करना है, और फल भोगना है सुख और दुख दोनों भोगना है, वो फल भोगना पड़ेगा, उसमें स्वतंत्रता नहीं चलेगी आपकी। खास बात यह है, और कर्मों का विषय तो बहुत काफी है, कब कहें, समय इतना इतना है। नारायण नारायण नारायण, इसमें शंका हो तो पूछ लो, फिर दूसरा बात शुरू करें। कोई शंका हो पूजा लेकर दे दो, पूछ लो, खड़े हो जाओ, जो शंका हो खास पूछो। मैं तो पूछने से बहुत राजी होता हूँ, मैं पूछे मर्म की बात उठ पटांग नहीं। फरमाओसा कोई शंका हो तो, दो बात साफ पड़ी, अलग अलग करना और होना, अलग बात पड़ी है। होना वो फल है, आप साफ होगा। भोजन करते हो आप पसाते हो क्या? आप ही पछता है। नारियों को आप हिलाते हो क्या? फेफड़े को आप सलाते हो क्या? अरे आप सलाते हो तो बंद क्यों होने देते हो? मरने क्यों देते हो? मरने मत दो। इस वास्ते ये बात नहीं, हाँ कह दो आप, कह दो। पाप धर्म करने से मिटता है कि नहीं, मिटता है कि नहीं? पाप है वो किसी धर्म का अनुष्ठान करने से नष्ट होता है कि नहीं? नष्ट हो जाता है, पाप का प्रायश्चित होता है, नष्ट होता है। मैं कह दूं पाप अनंत जन्मों के नष्ट हो जाते हैं, तभी तो तत्व ज्ञान होता है, भगवान की प्राप्ति होती है। मनुष्य जन्म में बहुत स्वतंत्रता है, भगवान के शरण होकर पुकारो राम राम राम राम, रात्र दिन करो सब पाप हो जाएंगे, रात्र दिन राम राम राम राम राम राम राम, हे नाथ हे प्रभु मेरा पाप नष्ट हो जाए, हे नाथ राम राम राम राम राम करो, सब हो जाएगा, करके देख लो हो जाएगा। और जीवन अवस्था में आपकी विलक्षण अवस्था हो जाएगी, इतने शुद्ध पवित्र आप हो जाओगे, वाल्मीकि भी ब्रह्म समाना, उल्टा नाम जपत से ही जाना, पाप नष्ट हो जाते हैं। और कई प्रायश्चित है, धर्म सिंधु निर्णय तो बड़ा पोता है, कौन सा पाप किया कैसे नष्ट होता है, सर्व का उपाय है शास्त्रों में, हमारे शास्त्रों की कमी नहीं है, बहुत शास्त्र है। तो अगता है पाप नष्ट, सब पाप नष्ट हो जाएंगे, रात्र दिन लग जाओ सत्संग भजन ध्यान साधन, संत महात्माओं का संग, उनकी आज्ञा पालन, भगवान की आज्ञा का पालन, शास्त्रों के अनुसार चलना, सब पाप नष्ट और शांति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है, संदेह नहीं है। मैं तो प्रत्यक्ष बात बता दू, अत्युग्र पुण्य पापानाम अत्रैव फलमश्नुते, यहाँ ही फल हो जाता है। सत्संग आप करते हो तो प्रत्यक्ष शांति मिलती है कि नहीं, ये मामूली काम नहीं है सत्संग करना, प्रत्यक्ष फल मिलता है, पापों का नाश होता तब तो शांति मिलती है। भगवान की बातें सुनो प्रेम पूर्व, तो विलक्षण आदमी की विलक्षणता आ जाती है तत्काल, प्रेम पूर्व से कीर्तन किया जाए तो एक शांति छा जाती है, तो पाप नष्ट होते तभी तो शांति होती है, पापों का अशांति है, पुण्य का शांति है। तो ये बड़े उग्र का काम है, ये सत्संग करना ये काम मामूली नहीं है, बहुत बड़ा भारी काम है। अभी जो सत्संग का समारोह हुआ है ये मामूली काम नहीं है, मनुष्य पैसों में लगे, लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाए तो शांति मिले, जितनी शांति से मिलती है। मैं ज्यादा कहते तो डरता हूं, इतनी क्या बात है इसमें, क्योंकि लोग अर्थ उल्टा लगा लेते हैं, इस बार डर लगता है, भय लगता है आप लोगों से, कितना बड़ा भारी इसका फायदा है कोई कह नहीं सकता, थोड़ा सा आदमी कितना परिवर्तन करता है। इस बात को संत महात्मा तत्व की जीवन मुक्त पुरुष जानते हैं और भगवान जानते हैं, तीसरा सब जानता नहीं है कोई भी। इस वास्ते भगवान अवतार लेकर के लीला करते हैं कि लीला को गाकर लोगों का कल्याण हो जाए, सब पापों से छूट जाए, मुक्त हो जाए। तो संत महात्मा जी अपना भजन ध्यान छोड़ करके इस काम में लगते हैं कि जीवों में थोड़ा भी संस्कार पड़ जाए तो इनका कल्याण हो जाए। इस वास्ते बहुत बढ़िया बात होती है, भजन ध्यान में सत्संग से बहुत लाभ होता है, विशेष लाभ होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण। अब बात ये कहनी है, अब हम जा रहे हैं, पाठ पूरा हो रहा है, सत्संग का समारोह समाप्त हो रहा है, आप लोगों से कहना है प्रेम पूर्वक, यहाँ के भाइयों का बड़ा उत्साह रखा, उन्होंने एक पन्ना छपाया है जिसमें नियम रखे हैं कई, बहुत अच्छी इनकी सूझ बड़ी बढ़िया है, वो पन्ना छपा करके और सबको देना है, उस पन्ने में भरोगे हम ये काम करेंगे ये नहीं करेंगे, ऐसा नियम पालन करो तो बहुत ही लाभ की बात है। एक दृष्टांत बताऊं कि एक आदमी तो कहे कि हम रोजाना एक रुपया देंगे, और एक कहता हम 100 रुपया साथ में देंगे, और एक रुपया तो रोजाना देंगे रोजाना और 100 रुपया देंगे एक साथ, तो कौन सा 100 रुपया लोगे कि 1 रुपया बताऊ, आप बता दो मेरा 1 रुपया देखिए 100 रुपया छोड़ 1 रुपया कहते हैं, ये कोई बुद्धिमानी है? अरे 100 रुपया देंगे एक साथ में, रोजाना 1 रुपया देंगे तो 100 रुपया नहीं 1 रुपया लेंगे, समझ गए आप? अरे रोजाना 360 दिन होते हैं, 100 तो एक दिन मिलेगा, 12 महीने 360 मिलेंगे। इस तरह से नियम पालन करोगे तो रोजाना की पैदा है, सत्संग तो 100 रुपयों की पैदा, जब 9-10 दिन यहाँ किया तो उतने पैदा, अरे ये नियम पालन करो तो सदा की पैदा खुल जाएगी आपके। वो रोज जाना उन नियमों के पन्ने को देखो, ये काम करना है ये काम नहीं करना है, फिर उसको भरोगे ये काम आपने आज किया, आज इसमें भूल हो गई तो कल भूल नहीं होनी है। ऐसे आप करो तो रोजाना पैदा हो जाएगी आपकी। रोजाना पैदा कितनी होती है? आप कहते हैं 100 रुपया, हम कहते हैं 1 रुपया, 100 रुपया, कहते 100 रुपया, 100 रुपया नहीं लेंगे, 1 रुपया लेंगे। तो बोले 1 रुपया लेना बुद्धिमानी है ना। ऐसे आपके रोजाना पैदा हो जाए, ऐसे पन्ने लिखे हैं। अब वो छपाया तो था, अभी लाया नहीं है, वो पन्ना भरना है, ये पन्ना का नमूना है। तो इनको रोजाना पन्ना भरो और एक एक कॉपी बना लो, उसमें लिख करके ये पन्ना ये फाड़ के देना है। बहुत बढ़िया, यहाँ के आयोजन बहुत बढ़िया गया, बुद्धिमानी किया, अच्छा किया। ये इतना फाड़ दिया और अपने पास ये पन्ना रखो, ये फाड़ दे दो कि हम ये तो करेंगे। अपना नाम लिख दो, हस्ताक्षर लिख दो, पता लिख दो। और ऐसी अपने एक संस्था है गीता प्रेस में, उनसे पत्र द्वारा बर्ताव करो, भी नियमावली भेजते हैं, लेते हैं, ऐसा उसमें कोई फीस नहीं लेते हैं, ऐसा है। और ये पीछा फाड़ कर पन्ना दे दो, ये रसीद दे दो, संख्या है। इसमें इनका वर्णन है विस्तार, इसमें चिन्ह कर दे जो नियम लेवे। ये नियम हमने लिया है, ले इसमें लिख देवे, वो लिख करके दे दे कि इतने इतने नियम लिए हैं। संख्या की जोड़ी और संख्या गांव लिख दो कि ये नियम हम लेंगे, तो संख्या के तो पद संख्या का ये हम लेंगे, ये इतना करेंगे, इतना नहीं करेंगे। त्याग और ग्रहण दो तरह का है, एक त्याग करने का, एक ग्रहण करने का। तो ग्रहण करने का उनकी संख्या लगी, ये इसमें खुलासा लिखा हुआ है, एक नंबर में क्या है, दो नंबर में क्या है, 13 नंबर जोड़ते, ये बात है। जैसे पन्ना है वे आप भर भर कर दो। देखो कहीं कथा होती है तो कथा की भेंट पूजा होती है, आरती करते हैं, कथा भेंट करते हैं, तो आप सब करते ही हो, भागवत स्वामी हम भेंट करेंगे तो भेंट होती है कि नहीं? ऐसे हमारे भी भेंट होती है, करोगे? करना पड़ेगा, समझे? हाँ तो हम क्यों भरे, हम भी भेंट लेंगे। डॉक्टर लेता है, वकील लेता है, मास्टर लेता है, लेते हैं तो हम क्यों नहीं लेवे? पर हम ये आपकी चाहे पैसा नहीं लेते हैं, वो तो नाशवान है, उसका चाहे ये अविनाशी है, ये बड़े लाभ की बात है। इसमें आप ऐसा मत समझना कि नियम तो पालन करेंगे हम और फल ले जाएंगे बाबा जी, तो हमें तो पूरे ही रह गए, ऐसा नहीं है। फल आपका पालन करने का आपको ही मिले। हम बिल्कुल भगवान के संतों के सामने कहते हैं हम आपके कर्मों का शुभ कर्म फल, हम बिल्कुल कौडिये नहीं लेते, आप कर दो यही हमारा फल है और ये आपकी कृपा है, आपका अनुग्रह मानूंगा। ये बहनों माताओं के मन में रहती है स्वामी जी मेरे हाथ से रोटी ले ले, रोटी मामूली चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। हमारी तृप्ति रोटी से नहीं होती, इनसे बहुत तृप्ति होती है, बहुत आनंद होता है। मेरी रोटी से कल्याण थोड़ा ही हो जाएगा, और ये पालन करो तो कल्याण हो जाएगा, ये बहुत लाभ की बात है। तो भाई बहनों से कहना है इनका पालन ठीक तरह से करो और रोजाना डायरी भर दो, अपनी एक कापी लिख दो, उस कापी में तिथियां लिख दो, अमुक तिथि दिन ये काम ऐसा हुआ, इस दिन ये गलती हो गई, गलती होती उपवास करो, एक माला फेर लो, अधिक ऐसे उन नियमों का पालन करो। वे नियमों का पन्ना ये आया यार। अब त्याग करना क्या है कि मदिरापान नहीं करना, जुआ सट्टा फाटका नहीं खेलना, ये त्याग की बात बताते हैं। पहले मदिरादि नहीं पीना है, भांग सरसादि कोई भी नशीली चीज नहीं लेना है, जुआ सट्टा फाटका नहीं करना है, धूम्रपान बीड़ी सिगरेट चिलम आदि गांजा बासर सब तो बाजार में चलता है, उसी अनुसार से दफा देने का नुकसान नहीं है, पाप नहीं है। बाजार में बिकती हुई भाव ऐसा है तो भाव में कभी मुनाफा होता है, कभी भाव की जाते हो तो घाटा भी होता है। परंतु आप अधिक पैसा ले लेते हैं वो पाप लगता है। ये किस तरह से होता है? व्यापार होता है 3 तरह से, गिनती से, नाप से, तोल से। नाप एक तोल, एक गिनती एक तोल। नाप 2 तरह का, एक तो पात्र में तोल कैसे दे दिया, नाप करके घी है दूध है नाप करके दे दिया, ऐसे नाप करके अनाज दे दिया, तो नाप होता है, अगर नाप दो तरह का होता है, एक नाप ऐसे होता है, एक नाप ऐसे होता है, ऐसे कपड़े आदि का नाप। तो नाप से व्यापार होता है, तोल से व्यापार होता है और वजन से होता है, इतने वजन इतना इतना दिया जाए। तो नाप में तोल में कम नहीं देना, नाप में तोल में वजन में कम नहीं देना और ज्यादा नहीं लेना। वो ज्यादा ठक्कर देते हैं, पाप लगता है। भोले भाले बेचारे आदमी होते हैं, उनसे तोल में ज्यादा ले लेते हैं। मैंने सुनी ऐसी बात, पाट खरीदते हैं तो पाट बेचने वाले तो क्या कर दे, पानी डाल दे, जिसमें वजन ज्यादा हो जाए तो रुपया तो ज्यादा बढ़ जाए, माल भी कम जावे। लेने वाले क्या करते हैं कि ये पाट पाट रखा है इधर, इधर देख पाट, देख देख ये पाट इतना इतना तोल है, उधर क्या करते हैं वो बही होती मोटी सारी वो रख देते हैं उसमें तोल की तरफ, तोलों की तरफ, तो उतर चले आ जाए। पोती थी हाथ में रख दी, नहीं तो क्या करते हैं पैर से दबा देते हैं उसको पगड़े को, और इधर के दबाया नहीं सुहाया कुछ कैसे, ये तो ज्यादा आ गया, अब पगड़े दबा दिया उनसे आता नहीं वो, यूं करते थे। ऐसी कई देर चला के आदमी करते हैं तो वो बड़ा भारी पाप है, घोर पाप है। ऐसा आदमी के लेना और कम देना दोनों पाप है, ये याद हो ऐसा नहीं कर लिए। ऐसे ही सट्टा फटका लाठरी आदि सब ऐसे ही है, उसमें पाप ज्यादा क्यों लगता है कि वस्तु आप देते हो तो रुपये की चेंज करके आठ आना भी उनके घर में चली जाए तो कुछ तो आया, फाट के में एक कौड़ी नहीं आ रही, पूजा का पूरा रुपया लग जाता है, फायदा कुछ नहीं। तो जब कुछ चीज तो मिले, उसमें मिलता ही नहीं कुछ, ये घाटा लग जाता है। इस बात पाप जिसने में जलन ज्यादा होती है तो उसका पाप ज्यादा लगता है, इस तरह ठगाई करते हैं, धोखा देते हैं। वो अभी तो दिखता है कि हमारा अच्छा हुआ है, मन वो दंड बड़ा भयंकर होगा, इस बात से ऐसा नहीं करना। अब ऐसे गांजा से धूम्रपान नहीं करना, ऐसे खैनी है, जर्दा है, तम्बाकू है, नशी है, पान मसाला है, ये बहुत खराब चीज है, ये सेवन मत करना। कृपा करो कृपानाथ, आप बच जाओ पापों से, बड़ी अच्छी बात है। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि सत्संग सुना है तो इसका लाभ आपको ज्यादा से ज्यादा हो जाए, ये रोजाना ये पैदा हो जाएगी। सत्संग किया तो ये है 100 रुपया रोजाना, 100, 200, 500, 700, 9 दिन में 900 रुपया हुआ। पर उम्र भरोगे तो उम्र में एक वर्ष में 360 रुपये हो गए एक वर्ष में। इस तरह से ये पैदा है रोजाना की। तो ऐसे मसाला, पान मसाला होता है और क्या कहते हैं, पान पराग कहते हैं, और मसाला नए नए नाम निकला उनके, पान पराग पहले चला था अब दूसरे चल रहा कि वो ले ले ये भी ले ले, नाम बदलते रहते हैं। और किस तरह से जो बहुत खराब चीज है, स्वास्थ्य को खराब करने वाली चीज है, और वो सरकार लिखा हुआ है ना कि नुकसान होता है, उसके ऊपर लिखा दिया सरकार से कि लिखना पड़ेगा ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। आप देखते ही नहीं, खाते ही खाते जाते हो, कितना स्वास्थ्य बिगड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, धर्म बिगड़ता है, आदत बिगड़ती है, उसके बिना आप रह नहीं सकते हो, परवश हो जाते हो, तो वो परवश नहीं खाना है। ऐसे भांग है, अफीम आदि मादिक वस्तु है, ऐसे जहरीली चीज नहीं खानी चाहिए। लागू क्या है, लागू लागू क्या होता है, पता बताया पता, भांग अफीम आदि लागू पदार्थ नहीं खाना, मानो नशेली चीज नहीं खानी, मांस मछली अंडा आदि ये नहीं खाना, वैसे जीवों को मारकर हत्या होती है। आजकल अंडा तो कहते फल है, चक्रधर जी और हम जा रहे थे कलकत्ता में तो फल के देखे, वो कहा ये मछली तो फल है, फल तो मुख मिलेगा तो देखना अभी क्या फल है, अभी तो कर्म है। अगर वो फल भी मानो आप तो एक बात बताऊ आपको, मांस आदि क्या चीज है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी पूजरिया माता भी है, परंतु माँ जब स्त्री धर्म में होती है तो हम छूते नहीं, वो अगर छू ले तो सांप सांप अंधा हो जाए। अगर स्त्री धर्म में स्त्री है, रजस्वला है, तो सांप पर छाया पर सांप अंधा हो जाए, और पापड़ पड़े हुए सूले साया पड़ जाए तो पापड़ काले हो जाए, और सरोवर है उनमें अगर हाथ पैर सगा दे तो जंतु ही जंतु हो जाए, ये मैंने देखा हुआ है। जल गंगा जल डाल दे तो साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। काड़ू में लाडी है बना रामदार नीचे ही काड़ू गांव में नीचे ही, तो मैं पानी भरी हो जाऊंगे जीव जीव हो गया, गंगा जल ठीक हो गया। तो ये सू लेने से ऐसी बात होती है, तो ऐसा अशुद्धि होती है उसे, तो अशुद्धि चारों तरफ से निकलती है। इस वास्ते माता जब अपने स्त्री धर्म में हो उस समय में एकांत रहना, हरे के सामने मिलना नहीं, समझना देखना ना, अपने को दिखाना इस तरह रहना, कपड़ा अपना अलग रहे, पात्र अपना अलग, रोटी खाने का अलग, उसका अलग ही। तीन दिन और चार दिन के बाद स्नान करना है, स्नान के बाद में शुद्ध होती है, वो बहुत विशेष शुद्ध हो जाती है। तो ऐसे अशुद्ध अवस्था में रसोई में जलाशय में नहीं जाना चाहिए, जल ऊपर से ले रहे हो। ऐसे मैंने देखे ऐसे बहनों माताएं क्यों करती है, उन पूजनिया को मैंने देखा है, ऐसा करना चाहिए हमारी सब शुद्धि के लिए। आजकल की छोरिया जो पढ़ती है उन्हें पता तो है नहीं, माहौल है ही नहीं, कौन सुना है बात बात है। विदेशों की लीजिए, विदेशी बेचारा क्या है, मनुष्य की तरह मनुष्य है, बस पूरा है तो पशुओं की तरह ही, क्या विधि है क्या निषेध है पता ही नहीं है। इस वास्ते बहनों माताओं को सावधान रहना चाहिए, अपना नियम से पालन करता तो अशुद्ध अवस्था में नहीं, तो वो अशुद्ध अवस्था में होने से उनके शरीर से गैस निकलती है अशुद्ध अपवित्र, स्नान होकर इस बात पवित्र हो जाती है, जब शुद्ध हो जाता है तो अंडा क्या बनता है, मांस क्या बनता है। जैसे बालक पैदा होता है तो मनुष्य का जो अंश होता है उसकी मुख्य बनती है हड्डी, और मनुष्य स्त्री का जो अंश होता है उसका बनता है मांस। जिनके छूने से अशुद्ध हो जाए उसकी चीज की बनती है मांस, वो मांस खाने से स्त्री का रजोग रज खाओ, जो मांस खाओ इतनी खराब चीज है। अगर छूने से पाप लगे बस हो जाए तो उसे पाप लगे, अगर कोई खावे ये चीज है उसकी। स्थानात बीतात उपस्तंभा निष्पन्दा निधनाद भी काल माधे ये शोचत्वा पंडिता यश्चिम विदु, तो वो खास बीज क्या है, बीज वो रज है उनका, मनुष्य के बीज क्या होता है मुख्य हड्डी भाग, क्या दोनों से मिलकर अपना हमारा शरीर बनता है, ये माता पिता से बना हुआ शरीर है। तो ऐसी बात है, इस वास्ते अंडा क्या है, कहते तो ये फल है, फल है बना किसका है, फला तो रज का ही बना है, स्त्री के रज का बना हुआ है, तो महान अशुद्ध अपवित्र है। जो मैं देख लेगा अंडा तो इसमें जीव नहीं पड़ेगा, जीव तो नहीं पड़ेगा पर तुम्हारी हत्या कितनी होगी और अशुद्धि कितनी, अपवित्रता कितनी है। इसलिए हमारी माँ है पूजनिया, वो भी जल सलाव तो हम छूते नहीं, नमस्कार करें तो पैरों छूंगे नहीं, दूर से नमस्कार करेंगे, अरे वो छूना पड़ेगा, हमारा भाई पैदा हुआ है तो हम स्नान करके भोजन करेंगे, माँ की सेवा करेंगे इसी तरह से, पर अपवित्रता बन नहीं आवे, ऐसी पवित्रता रखो। तो अंडा है मांस है उससे बनता है, इस बात बड़ी खराब। चाय है काफी है नशीली चीजें है, ये अलग लिखी है इस वास्ते कि लोगों को पता नहीं, नहीं तो ये उसमें आज है भांग है अफीम है सरस है और नशीली चीजों के अंतर्गत ये बात आ जाती है। तो चाय को अलग लिखा है, क्योंकि चाय का चाय का काफी का बहुत प्रचार हो रहा है, रातों में आधी रात का चाय देखो तो चाय चाय चाय चाय गांव में देखो स्टेशन पर देखो सब जगह ही, तो वो चाय का भी काफी नहीं पीना है, चमड़े के जूते नहीं पहना है, चमड़ा गायों को मारी जाती है उनका चमड़ा एक जूती बनती है। कलकत्ते में एक भाई ने दुकान खोली थी मैंने सुनी वो, तो उन्होंने कहा कि आप साहब मरी हुई गाय का चमड़ा अशुद्ध नहीं होता है, तो दुकान चली नहीं, आप साहब गाय मरेगी मार दे पहले मरे कैसे, मरने की तो भगत नहीं आती, नौबती काल पहले ही काट देते हैं, आप साहब मरी होगा चमड़ा मिला नहीं महाराज, उस कोशिश करी कि ऐसा वो शुद्ध माना जाता है, अरे मारी होगा महान अशुद्ध गौ की हत्या से चमड़ा होता है। तो चमड़े की वस्तु है मनी बैग है बैग है और फीता, आजकल तो चमड़ा पहले जूती में हुआ, जूता लेकर पर मोजा पहना तो यहाँ तक चमड़ा आया, फिर वो सुंदर क्या ना बस पहले तो यहाँ तक चमड़ा आया, फिर टोपी में यहाँ तक आया, आगे ऊपर तो डूब गए चमड़े में, ठेठ पगम शुरू डूब गए सभी। तो ऐसा समझा अपने काम नहीं लेना, मैंने समझा के निमित्त बस तुमको नहीं लेनी, ऐसे ताश चौपट शतरंज शतरंज ये नहीं खेलना है। खेलने में ये तामसी काम है, ये अधोगन चंद तामसा, ताश खेलते चौपट खेलते हाथ खेलते क्रिकेट खेलते हैं, कई तरह खेल होता है, समय बर्बाद होता है, और अपना समय बर्बाद होता है, आदत बर्बाद होती है, और पीछे संतान बर्बाद होते हैं। भाई लड़का लड़की वही सीखेंगे, वो देखते जैसे सीखते हैं तो उसकी आगे परंपरा नष्ट होती है। इस वास्ते ऐसे बोले वैष्णव मत जाओ ताश चौपड़ा आदि। चर्बी में साबुन, चर्बी से साबुन बनता है, चर्बी बनती है, चर्बी से साबुन बनाते हैं, और साबुन चर्बी महान है, त्याग की जो मारा जाए उसकी चर्बी निकलती है, जैसे खून है, जैसे मांस है, ऐसी चर्बी होती है, उससे बनाते हैं साबुन। तेल से बनता है साबुन, उससे बनता है चर्बी से बनता है, तो चर्बी वाला विशेष बढ़िया होता है, और उससे भी बढ़िया साबुन होता है, और वो होता है मनुष्यों की चट्टी इकट्ठी की जाए और उसमें से चिकन चिकनास निकलता है, उसका साबुन बनता बहुत बढ़िया बनता है। ये आज की चीजें है, ये बात एकदम। वो साबुन कैसे बनाते मैं सब नहीं जानता, बट मैला का जो चिकनास होता है उनसे बड़ी चमक आती है, इसको मैं जानता हूँ। एक गणेश क्रिया होती है, टट्टी जाने के बाद अंगुली से भीतर से मल सब निकाल दिया जाए, सबसे निकाल साफ करो तो ठीक होता है, परंतु उनका नख है ना, ये चमकने लगता है, दूसरे नख ऐसे नहीं चमकते जैसे चमकता है, ये मेले में ऐसे ऐसे मेले में एक विलक्षण चमकता आती है, तो उसे शरीर बड़ा सुंदर होता है ऐसा, बट है मेला रोग मिल गया, मान अशुद्ध हो गया, ये मेरी देखी हुई बात है। तो इस वास्ते बड़ी सुंदर दी है बस, अरे ये होठों के लगाने का एटेटी लगाने का जो मसाला होता है बहुत खराब होता है, नखों के लगाने का मसाला होता है जो चमड़े से बनता है, जो ये ऊंट का चमड़ा होता है उसका बनता है सरेश, वो लगाते हैं, कितनी पॉलिश लगा दिया, अब भोजन भोजन का भोजन बनावे हाथों से करे हाथों बनावे, हम जाओ तो हमारी रोटी लो सर रोटी दे दी, अरे रोटी तो खोटी दे दी तुमने, पाप लगे ऐसा हत्या की बात, मरे हुए ऊंट का चमड़े का बने वो सरेश, अरे वो लगा कर नख पॉलिश लगाते हैं। तो ये जितने श्रृंगार की बातें हैं आप मेहंदी लगाओ, पत्ती है वो शुद्ध है, बढ़िया भी है, अपनी परंपरा से आई है, पहले तो अलता लगाते थे अलता, और बात तो आज कहते हैं कूट रल तो कर दे ऐसी बात बोलते हैं, वो अलक्त काम काम पदमीन तथा अलक्त होता था पहले, तो वो अलता लगाते थे मेहंदी लगाते थे, अब जो वो लगाने रहे महान अशुद्ध शरीर वाली, ऐसे मत लगाओ बहनों माताओं, शुद्ध रखो, जो खाना शुद्ध होगा अन्न शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, यादृशम भक्षे चान्नम बुद्धि, जैसे अन्न खावे वैसा मन बनता है, जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, इस वास्ते आपका मन बनता है मन शुद्ध होगा। आज अच्छी अच्छी बातें कहने पर भी लगती क्यों नहीं है कि भीतर में चर्बी चली गई, गाय की चर्बी, खाने की दवाइयां में अंग्रेजी दवाइयां में मदिरा जाती है, मदिरा का बड़ा भारी घोर पाप लिखा है, ब्रह्म हत्या से दूना पाप लिखा है मदिरा का, वो मदिरा दवाइयों में होती है, अंग्रेजी दवाई एलोपैथी में मदिरा होती है प्राय करे बहुत दवाइयों में, तो वो दवाई भी पेट में, तो गायों का खून पेट में गया, गायों की चर्बी से गायों के कलेजे से घोड़े के कलेजे से दवाइयां बनती है, वे दवाएं पेट में चली गई, गौ रक्षा की बात ही सुनते नहीं कि भीतर में गाय का अंश चला गया खा गया उसके, ये दशा हो रही है। तो ऐसी चीजें मत खाओ, ऐसे उपन्यास है, फिल्मी नास्तिक है, ये पत्रिकाएं तो नास्तिक पत्रिकाएं आती है, अश्लील भी है, साहित्य है, ये सिनेमा है भी है, होम्योपैथी दवा को लोग शुद्ध मानते हैं, होम्योपैथी में शुद्ध नहीं होती है, होम्योपैथी में मदिरा की पुट लगती है, होम्योपैथी में तो आवश्यक है मदिरा, बहुत जरूरी है, मदिरा नहीं लगावे तो वो कुछ महीनों के बाद खराब हो जाती है, उसको ऊपर मदिरा लगा देने से बस दो बस में खराब नहीं होती, वो तो खास आवश्यक है उनमें मदिरा की, तो मदिरा के बिना काम नहीं चलता है। और जो बच्चा जन्मता है उसको आप वहाँ सफा खाने में कराते हो तो वहाँ पर पहले बच्चा जन्मता है उसको मदिरा में स्नान कराते हैं, जब जन्मते ही मदिरा लगाओ तो उसका अंत में अशुद्ध होगा, उम्र पर शुद्ध रहेगा नहीं वो। जिस वास्ते घर में बालक जन्मे, आपकी बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनको बहुत अनुभव है। माताओं का जितना अनुभव है डॉक्टरों का अनुभव नहीं है। मैंने देखिए, मैं बालक था, मेरे को याद है बूढ़ी बूढ़ी माता जी है। पीना से मैं था, आकड़ा आकड़ा निकलिया, जो बंजी की दादी माँ थी, तो लाई गुड़ लाई रोटी लाई बाजी की, ले खा ले खा ले। हाँ मेरे को याद है। तो माता बड़ी लाड रखती मेरा, तो बहुत प्यार करती। अंशी भाई ने दादाजी मानी दादी माँ आई, अंशी भाई भिक्षण जा तो बहुत लाड करती मेरा, तो भी मेरे को खिलाती करती, प्यार करती ऐसे। तो वे दादी माँ महाराज इतना छोरिया महाराज, किसी एक बच्चा हुआ किसी दो बच्चा हुआ, वे आती माँ जी ऐसे बालक ले ले कांसा तप कर दे, थोड़ा दे करके कांसा तप समझ लो, मानो कांसी की बाट की ले थोड़ा तपा करके दे दे, कांसा तप कर दे दे, ये दे दे इसको, ये दे दे। ऐसा इलाज करती वैसा डॉक्टर इलाज नहीं जानते। आजकल की बहनों काम करती नहीं है, बूढ़ी बूढ़ी माताओं बहुत जानती थी बच्चा कैसे जन्मे, किस तरह से पालन किया जाए। उनके पांच पांच सात सात बालक होते थे, उनको अनुभव होता नहीं बातों का, बेचारी पीछे सोचे मान जानते नहीं। कहते हैं बेटा ऐसा करो, अब ऐसा करो, इसके बाद पालन करो, बीमारियां इलाज भी करती थी, गला पड़ जाए उस गले का ठीक करती थी, या कुंपली पड़ जाए आंगली घात गई हो ये उठा करके ऐसे करती ठीक करती थी। मैंने देखी ऐसी बात है, वे इलाज जानते नहीं, डॉक्टरों को पता ही नहीं उन्हें इलाजों का, जो हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती थी। हमारा पालन हुआ तो उससे हुआ, बहनों आप हमारी जानती क्या हो। मैं तो याद है बचपन में कितना किया, मुझे याद ही नहीं है। ऐसे माताओं का पालन होता है। उपन्यास फिल्में नास्तिक पत्रिकाएं अश्लील साहित्य सिनेमा आदि नौटंकी सिनेमा वीडियो ये देखने में बहुत समय बर्बाद होता है और इतना व्यसन हो जाता है वो छूटता नहीं है। महाराज छोरे मर गए, उनको वीडियो बंद किया तो आप घात करके मर गया वो, इतना व्यसन लगता है, फिर छूटना मुश्किल हो जाता है। तो इस व्यसन में छोरों में बच्चा बच्ची को मत जाने दो। सिनेमा में इतने अश्लील अलीज नंगे नृत्य करते हैं, वो सुन देखते हैं, माँ बाप सामने बैठे, लड़का लड़की सामने बैठे, ऐसा ऐसा गंदा गंदा नृत्य आता है, बड़ी शर्म आती है ऐसे। और आज बेसर भी है कुछ पता ही नहीं, पढ़ा ही नहीं करते है। ऐसे नृत्य को भाई अपना शुद्ध बनाओ जैसे ठीक रहे। कुविचार पूर्वक परस्पर परस्त्री का स्मरण एवं वार्तालाप, तुमसे स्त्री से तुमसे देखो बहनों माता मानो, अपनी माँ है हमारी बहन है, स्त्री के सिवाय जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराय विषते विष भारी, ऐसा जानते हुए माँ के समान है, माँ बेटी बहन है भाई, इस तरह से आप रखो। बहनों माताओं के लिए पर पुरुष है जो बड़ा बूढ़ा है, पिता के समान है, समान अवस्था भाई के समान है, छोटी अवस्था बेटे के समान है, ऐसे समझ कर सारे पत्र पवित्र व्यवहार करो। आठ आठ नौ दस वर्षों के लड़का लड़की नंगे फिरते थे, मेरे को याद है, आज छोटा गोदी में उसमें लंगूठते रहते थे, इतनी महाराज गंदगी आएगी मन में, जो सुबह अब बच्चों में वही आवेगी, जो माँ बाप में वही चीज उनमें आवेगी। दस नौ दस साल के लड़का लड़की नंगे फिरते मैंने देखा है, आज गोदियों से उठती रहेगी, एहतियात है। तो बहुत ही वृत्तियां खराब हो गई, पतन हो गया है। इस वास्ते बहनों माताओं से भाइयों से कहना है ऐसे बचो, तो इसमें ये नियम है, ये नियम पालन करो ठीक होगा। अब ग्रहण करने के बाद बताता हूँ, ये आपको बताई 13 बात त्याग करने की। ग्रहण करने के बाद सूर्योदय से पहले उठना, तारों तक उठना चाहिए, संध्या करने वालों को चाहिए कि पहले तारों के सहित संध्या होती है उत्तमा होती है, और उसने तारे लुप्त हो जाए सूर्योदय नहीं होता उस समय मध्यमा होती है, और सूर्योदय बाद संध्या होती है वो कनिष्ठ संध्या होती है, तो उत्तम संध्या करनी चाहिए। कम से कम सूर्योदय पहले उठ ले, संध्या अपनी कर ले, भजन ध्यान सुबह, जितना भजन ध्यान सुबह हो जाता है वो काम बढ़िया होता है, और किसी दिन देरी हो जाए तो शाम तक समय नहीं मिलता है, ऐसी केवल में बीती हुई बात है। इस वास्ते भजन ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय आपका करना है तो सुबह जल्दी कर लो, तो सूर्योदय से पहले उठना होगा, तभी उठने से पहले करो, वरना कैसे करोगे। इस वास्ते सुबह पहले उठ करके भजन करो, पहले उठते भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, कर दर्शन होता है, कर दर्शन करके नमस्कार करो, भगवान को नमस्कार करो, गुरुजनों को नमस्कार करो, पृथ्वी को नमस्कार करो, फिर पृथ्वी पर पैर धरो, जल पड़ो तो जल में भगवान को याद करो, जल ताता था जल जल जल्दी संता देव जल मह जादू विषय जिंदगी की जैसे ये मंत्र गांव गांव में यार पढ़ता है, ऐसा मंत्र पढ़ करते हैं। प्रतिदिन स्नान करते समय गंगे गंगे गंगे ऐसा बोलो, ब्रह्म कमंडले विष्णु पाद के जटा शंकरी भागीरथी जानवी नामोच्चारण करना, ये नामोच्चारण करना, क्योंकि ये गंगा जी क्या है, भगवान के चरणों का तो है जल, और ब्रह्मा जी का कमंडलों का जल, और शिव जी के शंकर का जल, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का है, विष्णु भगवान के तो चरणों का है, ब्रह्मा जी के कमंडलों का है, और शंकर के जटा का है, ऐसा जल है ये। तो इस जल से कहता गंगे गंगे गंगे गंगा गंगे योगुया योजना नाम सतेर भी सैकड़ों योजन से गंगा जी को याद करता है तो मुच्यते सर्व पापाय पापे भ्य और विष्णु लोक से गच्छति पाप नष्ट हो जाते, विष्णु लोक जाता है। तो स्नान करते हो गंगे गंगे गंगे गंगे याद करो, गंगा जी का ध्यान करो, स्नान करो तो गंगा जैसा पुण्य हो जाएगा उसका। प्रतिदिन सुबह शाम अपने इष्ट देव माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करना, गुरुजन है गाय है सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान को प्रणाम करना, सूर्य भगवान को जल देना, स्नान करके शुद्ध कलशा मांझ कर जल देकर फिर सूर्य भगवान श्री सूर्याय नमः, सूर्य सूर्याय नमः, श्री सूर्याय नमः, शुद्ध है नहीं तो सूर्य ने मंत्र भी है, मंत्र नहीं श्री सूर्याय नमः करके दे दो, अरे जल चढ़ाओ, त्रिलोकी को जल पिलाने का महत्व है, क्योंकि वर्षा बरती है सूर्य से बरती है, सूर्य किरणों में चढ़ता है वो बरसाता है, उस सदावर्त में हमारी अंजलि भी हो गई तो त्रिलोकी को जल पावे जितना महत्व उसका है, क्या मामूली चीज है इसको। माता पिता गुरुजनों क्या क्या पालन करना, हरे राम मंत्र की सुबह शाम मंत्र के कम से कम दो माला जप करना, प्रतिदिन गीता जी के कम से कम 25 श्लोकों का अर्थ सहित पाठ करना, पहले सर्व पढ़ करके मूल श्लोक पढ़े पाठ करना, उसमें अपने ऐसा करते हैं 25 श्लोक सोचते ही करो कम से कम ही, ज्यादा तो एक अध्याय का पाठ, प्रतिपदा दिन पहला, दूसरे दिन दूसरा, दसम के दिन दसवां, ग्यारहवें दिन ग्यारहवां, बारह के दिन 12-13 दो अध्याय, 13 दिन 14-15 दो अध्याय, 14 दिन 16-17 दो अध्याय, और पूर्णिमा का 3 अध्याय होते हैं अधिक 18 अध्याय है, तिथि 15 है तो उसमें 12-13-14 दो दो अध्याय, तिथि टूट जाए तो 7वां अध्याय एक दिन कर दो, और बढ़ जाए तो 16-17 कर दो, इस तरह 15 दिन हम एक पाठ कर ले तो 12 महीनों 24 पाठ हो जाए, अधिक मास तो 26 पाठ हो जाए, ऐसे है पाठ को गीता जी का। पाठ करने में पहले अर्थों का पाठ करो, पीछे श्लोक पढ़ो तो श्लोकों के ऊपर अर्थ आने लग जाए, इसका ये मतलब है, ऐसे श्लोक पढ़ना, ऐसे निकमना, तो ये बताया है रोजना करने के, ये शायर वो 13 है, ये 18 है, 19 है, अच्छा त्याग किया हुआ अश्लील विरोध करना, अश्लील दिल्ली करना, अश्लील विरोध में नहीं करना, असत्य भाषण नहीं करना, गीता पर सत्य सार की सर से मुक्ति पुस्तकें पढ़ना, अनैतिक ढंग से मन झूठ कपट बेईमान सत्य नहीं कमाना, नाप तोल गिनती में अधिक न लेना, कम न देना, निंदा चुगली गाली गलोज परदोष दर्शन आदि ये नहीं करना, और तिलक में अच्छा हाँ तिलक है वो जो मांग है उसी के तिलक की मांग, टीका टीका टीका कहते हैं वो, टीका लगेगी तो टीका तो हो गए माने भाई टीका चाहते हैं तो तब वो मांग नहीं करना, अपनी कन्या को दे उनकी मर्जी, अपने मांग क्यों करें, अपनी पुत्री है उसको दो, और ब्याह करने में चाहिए धनी आदमी को गरीबों से ब्याह करे और अपनी बेटी को दे दे लाख दो लाख रुपया, जो पुत्री को भी अभी लखपति बना दे, क्योंकि लड़का लड़की दोनों जन्मे है तो लड़का धनी रहे, लड़की बहन उसी गरीब क्यों रहे, तो गरीब धनी धनी आदमी धनी धनी धनी बड़ी आफत होती है। धनी होते हैं वो भूखे ज्यादा होते हैं, दरिद्र ज्यादा होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए मांगते हैं, धनी माना धनी कम, धनी की भूख कम होती है, वो कम से ही अपना ब्याह करेगा, धनी की बड़ी भूख होती है, वो धनी करोड़ों लाखों रुपए मांगते हैं करोड़ों। इस वास्ते धनी आदमियों को चाहिए गरीबों को साथ समझ करे, गरीब घर की लड़की ले तो कहना मानेगी, धनी की आदि कहना नहीं मानेगी। एक ब्याह किया वो धनी आदमी की लड़की थी, तो उनके आप किया तो पिताजी ने कुछ खर्चा दिया, पैसा दिया उनको ज्यादा, तो वो कहे बेटा क्या करोगे, पिताजी दे दो, कोई बात नहीं मांगे, मेरा ब्याह नहीं होता, दे दो, रुपया दे दिया। और रुपया वो दे ब्याह किया, ब्याह कर वो सासर गई, तो सास ने पति से कहते मेरी जूती लाओ, मेरी उधर जूती लाओ। भाई ये क्या स्त्री आई भाई, अब काम करके बोलो, ये काम करो, मेरे बाप ने इतना रुपया दिया है, खरीदा है तुम्हारे को, काम करना पड़ेगा। वो नाराज हो गया, माँ बाप कहते हैं ऐसा कहती है, ऐसा कहती है, कहते भाई हमारे बाप ने इतना खर्च किया है, तुम खरीद कर लाओ, मेरा काम करो, नहीं तो बैठो मत जाओ, मैं जाऊँ, मैं जाऊंगी। उसको देना पड़ा, छोड़ा रूस गया कि मेरी इतना तिरस्कार करती है ये, तो रुपया देना पड़ा। पिताजी दे बेटा कैसे ले, कि आप मत लाओ, जिसका उधार लिया उसको दे दो, आप मत लो, आप एक पैसा मत सो, उनको दे दो। ऐसे दिया, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। नारायण नारायण, और क्या है, मांग कर दहेज लेना, हाँ मांग कर दहेज लेना, तिलक में लेना, मांग कर लेना, दहेज प्रदर्शन करना, लोगों में थाले में डालकर दिखावे से, वो दिखावा नहीं करना चाहिए, अपने देना हो पुत्री को गुप्त रीति से दो, पुत्री को दे, आपका कर्तव्य है, मन ससुराल को मांगना नहीं चाहिए। कलकत्ते में एक छोरा था, उस छोरे को शिक्षा मिली कि भाई दहेज नहीं लेना है, तो वो कहते मैं लूंगा नहीं, वो सास वाले कहते हम मोहर देंगे, हम तो हाथ में मोहर देंगे, वो कहते मैं तो लूंगा ही नहीं। फिर पंचायती पड़ी, शेठ जी जयदयाल जी के पास आए, शेठ जी ने कहा रे अपने मर्जी से देता है, तो मैं तो लेना नहीं चाहता। शेठ जी ने कहा तो यूं हाथ रखा, यूं हाथ नहीं किया, हम देखे मोहर यही पड़ गया, पड़ दिया। ऐसे त्याग वाले सो रहे हैं, और क्या है, हाँ प्रदर्शन नहीं करना, अधिक श्रृंगार गहने फैशन वाले वस्त्र न पहनना, ये भी याद रखना। श्रृंगार आदि कर दो रात में करो, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना। मैंने अमरावती में कह दिया, मैं रात तेजी आएगी, बहुत परेशान की बात, 2000 से पहले क्या होगा भाई, अमरावती में साथ हुआ सा खेड़वा महाराज थे, उस दिन मैं कह दिया जो दुनिया में जाकर श्रृंगार देखे वो बेशक के समान है, उनको बड़ा बुरा लगा। तो दुनिया को लगा श्रृंगार है क्या, दुनिया को श्रृंगार दिखावे, वो स्त्रियां है, श्रृंगार अपना करो घर में, ऐसे नहीं करना, अधिक श्रृंगार पहने पहने नहीं पड़ना। विवाह आदि के अवसर पर सड़क पर नृत्य करना बेशक नचा करती है ऐसी, तो गरी घराने होटला में जाकर वहाँ ब्याह कराना, होटल में खड़े खड़े खाना, वो क्या कर बफे कहते जाए बफे, पशु है जो बीच में थाली रख दी तो कुछ जूता पैर फिरता रहे, वो एक मुंह मारे लोगो दूसरे मुंह मारो, पशु है जो खावे नहीं उसे, ऐसा काम नहीं करना। महान जूठन, उनसे रोग पैदा होते हैं, सुबह सूचते रोग ऐसे पैदा होते हैं जो उनका इलाज अभी तक नहीं मिला है, ऐसे रोग आ गए हैं। अपने यहाँ का महाराज गुजरात में प्लेग हुआ था, नहीं सूरत में प्लेग हुआ, वो बात सुने तो यहाँ के केला बंद कर दिया विदेशों ने कि करा नहीं लेंगे, और केला यहाँ सस्ता हो गया, विदेश जाना बंद हो गया कि प्लेग है वहाँ पर, तो दूरे देश के आदमी उनको नहीं खाते, ये प्लेग गंदगी से पैदा होता है, सुबह सूह से पैदा होता है, खाना पीना साथ में करे, सोना पहनना साथ में करे, एक एक सैया ले जाए, एक एक सोने पर सोने सैया में जूती में, पद्म पुराण प्रसंग आया कि बिना किए पाप लगता है क्या? हाँ लगता है। उसे सैया पर सो तो पाप लग जाए, फिर जूती पर तो पाप लग जाए, उसे कपड़े पर तो पाप लग जा, बिना किए पाप लगता है। पर पढ़ना है पद्म पुराण में, पाप किए ही नहीं पाप लग जाए तो दूसरों की चीज लेने से ऊर्जा छुआ सोते हैं अगले होते हैं। ये बात है भैया। उग्रहण के दिन प्रतिदिन रामायण पढ़ना, भागवत पढ़ना, गोपूर्ण पढ़ना, दूसरों को दोनों समय नमस्कार संध्या गायत्री करना, भगवान के मंत्र मंत्र का उच्चारण करना, असहाय दीन दुखी असंग अपंग ऐसे में सेवा करना, प्रत्येक प्राणी भगवान के दर्शन करना, निरंतर इष्ट देव नाम का जप करना एवं स्मरण करना, प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा सब परिवार भगवान नाम कीर्तन करना। आप लोगों के घरों में एक एक घर में आधा घंटा कम से कम आधा घंटा रोजाना कीर्तन करना भगवान नाम का, अनुचित व्यवहार न करना, नगर हो या गांव हो क्षमा याचना करो, कोई अपराध बैठो क्षमा करना, क्षमा मांग लेना, एक खास नियम है। नारायण नारायण।